Más sáv. Jó estét kívánok a Petőfi Rádió mikrofonjánál, Szilágyi Árpád. Önök a következő fél órában a Modem Idők című műsort hallják, amelyet egy kicsit átszabtunk és megújítottunk. Ezentúl minden csütörtökön este 10-kor jelentkezünk a Petőfin, és ezentúl is közérthetően szeretnénk beszélni a számítógépes világról és a digitális kultúráról. Megújult a Modem Idők hangzása is. Így aztán most először hangzik fel az a szignál, amelyet Varga Szabolcs írt és hangszerelt műsorunk számára, természetesen számítógéppel. Rövidesen megszólal az a lány, aki bejegyezte az altavizsla.com oldalt. A kérdés, vajon mennyit ér egy név az interneten? Körvéletlenül rátaláltam az altavizsla.com névre, és láttam, hogy ezt még senki nem regisztrálta. Elkészült a magyar Windows 98. Sikerült-e a honosítás? Hát ha tudom, hogy a bal felső saroktól kezdődik a zokni, ing, nadrág, nyakkendő, és ezt ilyen sorrendben szedem elő, akkor gyorsan fel tudok költözni, mint hogy egy különböző helyekre kapkodok és fiókokat húzkodok. Tehát valójában tényleg erről van szó. Fanyalgó az e-mail viszontagságairól. Két héttel a sorsdöntő e-mail nyitás után már is küszöbön a katasztrófa, ugyanis fogalmam sincs arról, hogyan is kell ezt a vacakot kezelni. Lesz honlapozgató, infószótár, CD-zsoké, infomán, és bemutatkozik a PC-ből. Mindez a Modem Időkben, a számítógépes rádió műsorban. A Modem Idők honlapját a Hungary Network gondozza. Itt visszakereshetőek a műsoraink, illetve érdekes olvasnivalókat is találhatnak. A cím www.net.hu/modemidok. Ma október 1-e van, a mai hírek szerint az internet eddigi legszürkébb napja. Ugyanis Grey Day címmel hirdettek egy akciót. Ennek az a lényege, hogy a szerzői jogok megsértés ellen tiltakoztak magánszemélyek és cégek, azzal, hogy a színes honlapjaikat a mai napon csupa szürke színnel jelentették meg. Szerencsésen adódott egy ehhez kapcsolódó hazai eset. Arra, hogy egy névnek mekkora értéke van, nagyon különös példákat lehet mondani. A mostani történet előzménye az, hogy a világ egyik legfontosabb cége létrehozta a világ leggyorsabb keresőrendszerét az interneten. Csak beírjuk a keresendő témát, és másodpercek alatt meg is kapjuk az eredményt. Ez az Alta Vista. Na most a cég elfelejtette bejegyezni az altavista.com címet, amit egy kis kaliforniai cég jól ki is használt, elkészítette az altavista.com oldalt. Ez azért fontos, mert nagyon sokan ezen a címen keresték az Altavistát, hiszen így logikus. A nagy cég nem foglalkozott ezzel egészen idén nyárig, amikor végre belátták, hogy ez fontos, de ekkor már a nevet csak 3 millió dollárért vehették meg. Pedig ha időben cselekedtek volna, akkor 100 dollár körül megúszták volna a dolgot. Most jön a poén. A legnagyobb magyar távközlési cég hónapokkal ezelőtt elkészítette az Altavista magyar változatát Alta Vizsla néven. Ám a magyar nem tanul más kárán, így az altavizsla.com címet sem jegyezték be. Néhány napja viszont az interneten kaptuk a hírt, hogy egy Princetonban tanuló magyar lány bejegyezte az altavizsla.com címet. A vonalban Hargitay Eszter. Szóval te vagy az, aki Princetonban tanulsz, és te jegyezted be ezt a címet. Igen, én vagyok az. Konkrétan foglalkozom keresőkkel, és megnéztem, hogy regisztrálták-e a nevüket, és akkor véletlenül rátaláltam az altavizsla.com névre, és láttam, hogy ezt még senki nem regisztrálta. Ezek után gondoltam, érdekes lenne látni, hogy mit tud tenni még a nagy internetcégek mellett a kisember, azáltal, hogy regisztrál egy ilyen nevet. Az igazat megvalva nem volt semmilyen konkrét oka, tehát én tudtam az Altavista történetről, nem ezért kezdtem el kereskedni neveket, én nem foglalkozom névbrókerséggel vagy ilyesmivel, úgy csak rátaláltam és meglepődtem, hogy jé, ezt még senki nem regisztrálta. De ugye egyébként az altavizsla.com az nem egy kereső, az egy virtuális szimat, és a keresőket azért tettük oda, mert gondoljuk, hogy ide úgy találnak emberek, akik keresőket keresnek. Nincsenek most konkrét terveim, most egyelőre tényleg az érdekelt, hogy bebizonyítani, hogy maga a név az igenis népszerű, hogy az emberek ezt igenis használják. Hát eddig több mint 10 000 nézőnk volt, és hát még egy hete sincs. És ez mutatja azt is egyúttal, hogy ennek a címnek igenis értéke van. Mennyi pénzért jegyezted be az altavizsla.com-ot? két évre 70 dollárt. Akkor ezt te az egyetemista ösztöndíjadból is lazán ki tudtad fizetni, ugye? Úgy gondoltam, hogy egy poént megér. És mondd, ez az említett magyar távközlési cég, aki egyébként kitalálta magát az altavizslát, ők hajlandóak lennének fizetni egy ilyen címért, hasonlóan az altavisztához? Nem tudom, ez egy jó kérdés, eddig nem kerestek meg. Mennyit érhet most jelenleg egy ilyen cím, hiszen mondod azt, hogy már 10 000 körüli látogatói száma van néhány nap alatt. Ez azt mutatja, hogy ennek mindenképpen van értéke, de konkrét összeget nem tudok mondani. Mi természetesen megkérdeztük az érintettet, a vonalban Nagy Gábor, a Matáv termékmenedzsment ágazat osztályvezetője. Ez egy kedves történet. Hát a magyar kreativitás ugye nem ismer határokat ezek szerint, de abban is nagyon bízom, hogy nem csak a történetek másolásában merül ki ez a dolog, hanem egyedi értékeknek a létrehozásában is. Még akkor is, hogyha az internet egy nagyon speciális piac, és mivel általános jellegű szabályzás az nagyon kevés van, ezért főleg önként egy önszabályzó jellegű. Nagyon köszönjük, persze természetesen egy link is található az altavizsgára. Én azt gondolom, hogy ezek a másolatok, amelyek nem igazi és valós értéket tartalmaznak, ezek kicsit hasonlítanak azokhoz a hamisítványokhoz, amelyeket a piacon meg lehet találni más egyéb termékekben is. Másrészt ugye ez a kereső, ez elsősorban magyar piacra készült. Mi nem is kívánjuk a com domain bejegyezni, nem is foglalkozunk ennek a gondolatával, hiszen a magyarországi piacra jellemzően ugye a hu doménekkel operálunk, a Matáv is és más cég is. Még akkor is, hogyha, mint ahogy elhangzott, péntek óta már 10 000 fölött van ennek az oldalnak a látogatói száma? Nos, hát hadd mondjam azt, hogy hála Istennek ez olyan elenyésző mértékű a magyar altavizsgának a nézettségéhez képest, hogy igazán nem okoz semmiféle veszteséget számunkra. Ez veszteséget egyedül csak annak a felhasználónak okoz, aki véletlen oda téved és fölöslegesen tölti ott az idejét. A névnek önmagában sosincs akkor értéke, hogyha mögötte nincs olyan tartalom, amely valójában értéket jelent a felhasználó számára. Azóta, ha jól tudom, már bejegyezték az altavizsla.net és az altavizsla.org címet is. Egy nappal a bejelentés után megnéztem azt a két címet, és láttam, hogy ha jól értettem, a Matávtól jegyezték be azt a két címet. Én akkoriban azt a két címet is megnéztem, amikor a .com-ot bejegyeztem, de úgy gondoltam, hogy igazán a .com az, ami egy komoly cím, a .net és a .org engem annyira nem is érdekelt. Hát aminek esetleg lett volna jelentősége, az a net kiterjesztés, de igazából ez is teljesen tett lényegtelen számunkra. Úgy tűnik, hogy ezeknek a neveknek nincs ma Magyarországon piaci értéke. Itt a Modem Idők, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Játszanak velünk, ma este egy magyar nyelvű Windows 98-at nyerhet a szerencsés játékosunk. A feladat, mondjanak legalább 4 személy számítógépre írt operációs rendszert. A számunk 328-85-55. Most pedig honlapozgató Lengyel Roland. A honlapozgató rovatban ma este az altavizsla mizéria kapcsán a legnagyobb keresőrendszereket próbálom bemutatni. Ugye kétféle keresőrendszer van, az egyik, amelyik csak a könyvtárakban keres, ez hasonlít leginkább a valódi könyvtárakhoz, katalógusszerűen nézi végig a netet, a másik, amelyik folyamatosan pásztázza az internet egészét, úgyhogy közben bele is olvas a szövegekbe. Erre a két legikesebb példa, katalógusszerű keresése a Yahoo, az alaposabb, részletes keresése pedig az altavista. A különbség egyébként időben is mérhető, mert az altavisztával mindez sokkal lassabban megy, a Yahoo-nál pedig mi magunk szűkíthetjük le a kategóriákat. De van ilyenből már a magyar webhelyekre specializálódott kereső, 3 is, az egyik a Hudir, ez a legrégebbi, amelyiket a Yahoo-nak feleltethetjük meg. 1,5 éve indult be a Heuréka, amelyben már szintén lehet ékezeteket használni, és most látott napvilágot az altavizsla, amelynek még a csengése is utal a kereső jellegére, ez olyan, mint az altavista. Ez számomra azért egyszerűbb a kezelhetőség szempontjából, mert kiadhatok részletes keresést, és azt is meghatározhatom, hogy mely szavak szerepeljenek első körben a találatok között. Az összes említett kereső címét, amelyet most elmondtam, megtalálhatják a www.net.hu/modemidők oldalán már most is. A mai másik hírünk, hogy megjelent a legújabb Windows magyar változata. Ez az az operációs rendszer, amely ma már szinte szabványnak számít. A világ gépeinek nagy többségén ez működik. De mi az újdonság? Tarsolj Balázs rendszermérnök. A igazi forradalmi változást a grafikus felületben a Windows 95 hozta, most ez egy sima folytatás, tovább lépés, ugye magasabb osztályba léphet. Mondjuk, hogyha veszünk egy gépet, akkor ugyanezen a gépen a Windows 98 gyorsabban megy, mint a Windows 95. Így van, tehát egy meglévő rendszeren is azért tudok teljesítménynövekedést elérni. A 3 éves fejlesztés alatt nyilván a tapasztalatok alapján ugye memóriakezelést javították, illetve a merevlemez kezelésnél bevezettek olyan töredezettségmentesítési technológiát, ami az alkalmazásoknak prioritást ad. Ez amit egy szekrény, amiben, hogyha nagy rendetlenség van, akkor nehezebben jutunk előre, ugye? Így van, pontosan, tehát ha tudom, hogy a bal felső saroktól kezdődik a zokni, ing, nadrág, nyakkendő, és ezt ilyen sorrendben szedem elő, akkor gyorsan fel tudok öltözni, mert itt különböző helyekre kapkodok és fiókokat húzkodok, tehát valójában tényleg erről van szó. Jelentős gyorsulás a rendszer a számítógépünk használatában? A program indításnál fogjuk ezt érezni, hogy mintha gyorsabban indult volna el, mintha gyorsabban jött volna fel a kezdőkép. Ezzel a Windows 95-ben itt két másodpercet várnom kellett, míg le tudtam nyílni az első menüt. A mai nap híre az, hogy a Windows 98-nak elkészült a magyar változata. A legeslegelső Windows változatoknál még voltak hibák, sok kritika érte a rendszer. A Windows 95-nél már azt mondták, hogy ez már egy igazán komolyan vehető magyarítás volt. Voltak azért még kisebb problémák. Hogy áll most a dolog? Nagyon szép letisztult nyelve van a rendszernek, nagyon sok beta tesztelőnk van, aki folyamatosan ad visszajelzéseket, és saját magunk is adunk visszajelzéseket. Hát gyerekek, ez a párbeszéd ablak, ez értelmetlen. Miért van ott felkiáltójel, mikor kérdőjelnek kellene lenni? Vagy itt most éppen nem alanyesetet, hanem tárgyas esetet kellene használni, és itt az érdekes dolgot van, amikor ugye új technológiák, új fogalmak jelennek meg, és ezeket valahogy honosítanunk kell, és el kell fogadtatnunk a magyar közvéleménnyel. Főleg az utóbbi időben, amikor az internetes kifejezések eszmetlen tempóban jönnek. Igen, tehát ugye mi most már nem azt mondjuk, hogy webpage, hanem azt mondjuk, hogy weboldal. Mi nem azt mondjuk, hogy installáljuk a szoftvert, hanem telepítjük a szoftvert. A honosítással, illetve az új felülettel elmondható-e az, hogy egy átlagos felkészültségű számítógép felhasználó angol tudás nélkül, tehát számítógép alapos ismeret nélkül elboldogul a gépen? Elboldogul, így van, tehát éppen erről szól az egész történet, az egész Windows történet. Nyilván, hogy olyan értelemben alapműveltségének kell lenni, hogy tudja, hogy mi a különbség a merevlemez és a memória között, ugye mind a kettőt megabájtban mérjük, csak teljesen másra használjuk. Ilyen értelemben nyilván az alapfogalmakat tudnia kell, mint hogy tudni kell az autóba is, hogy melyik a fék, a gáz és a sebváltó, de ezen felül a felület azért az súg megvezeti az ember kezét, és egyértelműen azért. Egy ilyen kérdése is van, hogy mi a merevlemez, erre is megtalálja a választ, nem? Így van, pontosan lehet keresni a sugóban, keresni lehet, és interaktívan tudok utána menni. Ma új rovat indul, Infószótár címmel, a nyelvészünk Bódi Zoltán. Új rovat régi emberrel. Az előbb hallottuk az anyag végén, hogy ugye aki a Windows 98-ot használja, annak nem kell tudnia ugye angolul, viszont hogyha az internetet használja, akkor, és lámer az illető, akkor nem árt, hogyha egy kicsit tud angolul. Itt van már rögtön a lámer megnevezés, ami jellegzetesen internetes duma, hiszen ugye angol vagy amerikai szó átvétel, az eredeti jelentése a kifejezésnek ugye az, hogy béna, bénaság. Pejoratív, ugye? Hát elméletileg pejoratív, viszont az interneten mindenki így hívja a kezdő számítógép felhasználókat. Ez egy kis és szlenges dolog. Hozzátenném, hogy mint az igazi magyar szleng, rettenetesen innovatív, és rögtön magyarítják, és a láma, a pancser láma, meg mindenféle ilyen változatai is élnek az interneten. Bizonyos szempontból mi is lámerek vagyunk, de hát ezért szól itt a modem idők kezdőknek is, és gyakorlat számítógép használóknak. Van a Windowsnak versenytársa, például a Linux, amely azért nagyon érdekes, mert egy egyetemista készítette hobbiból 7 évvel ezelőtt, de annyira jól sikerült, hogy ma már egyre többen használják. Hatalmas előnye, hogy ingyenes. Így van, és nem olyan lámerek, akik fejlesztik, sőt, ők nagyon menők. Mondja, viszont így van, ez az év nagyon jó, nem csak a Windowsnak, a 98-as év, hanem a Linuxnak is. Meghalljuk rögtön Nemkin Róberttől, egy magyar Linux szakértőtől, hogy miért. Ebben az évben történt meg az a esemény, hogy a Linux kilépett a hobbisták köréből, és nagy cégek, nagy vállalatok által is elfogadott platformá vált. Ez talán azzal fog járni, hogy felhasználóbarátabb is lesz? Én úgy gondolom, hogy a Linux az már nagyon régen felhasználóbarát. Unix utánzat lévén A Unixokon megszokott grafikus felületek már a kezdetektől működnek rajta. Emellett természetesen fontos célként tűzik ki, hogy kényelmes legyen, hogy olyan felhasználók számára is elfogadható legyen, akik nem szeretnek mindenféle mágikus kombinációkat ütögetni a billentyűkön. Egyelőre az irodai alkalmazások hiányoznak róla, ezen a téren folyik erős fejlesztés, hogy egy tisztességes szövegszerkesztő, egy kényelmesen kezelhető táblázatkezelő, egy prezentáció készítő rendszer készüljön Linuxra. Az alapdolog az, hogy a Linux kernel és a hozzá használható programok jelentős része ingyenes, és olyan a hozzáadott felhasználói license, hogy nem is lehet más. Várhatóan olyan dolgok fognak megtörténni, illetve ezekre van kilátás, hogy bizonyos esetekben nem lehet tartani ezt az ingyenességet, illetve ezt a nyíltságot, amit a Linux kezel, mert nem csak hogy ingyenes, de teljes forráskódját is meg lehet kapni. Várható, hogy ez az operációs rendszer előbb-utóbb magyarul is beszélni fog hozzánk? Az operációs rendszerben magában megvan minden, ami ahhoz kell, hogy magyarul meg tudjon szólalni. Igazából, ami hiányzik az az, hogy a tényleges dokumentációk, feliratok és egyéb kiírások lefordítása magyarra megtörténjen, amelyet erőteljesen végeznek. Magyarországon is vannak Linux fejlesztők? Az egyik legjobb magyar Linux fejlesztő az én szerintem benne van a legjobb fejlesztők közül az első ötbe. És nagyon sokan fejlesztenek Linuxot Magyarországon, nagyon sokan fejlesztenek felhasználói programokat rá, alkalmazásokat rá, illetve van néhány fejlesztőnk, akik nagyon ügyesen magát a rendszermagot is fejlesztik. Most pedig fanyalgó rovatunk utálatos tendenciákról Gróf Miklóstól. Grófi fanyalgás szilágyikukacmodemidok.com műsorába, avagy a szájhagyomány analóg hú. Egyszer minden fanyalgó életében eljön az igazi válságos pillanat, amikor végképp meginok fanyalgásában, mert hogy egyre több köze lesz az egyébként kifejezetten utált számítógépekhez. Két hete én is így vagyok ezzel, ugyanis főnököm megelégelve állandó nyavajgásomat nyitott nekem egy e-mailt valamelyik amerikai szerveren, ahol ingyenes. Éjjel kettőkor történt mindez, amikor enyhén zümmögő aggyal szörföztünk a neten. Így aztán hosszas okfejtéséből, mely szerint hogyan nyissunk e-mailt, ha utunkba kerül egy ingyenes szerver, nem igazán értettem semmit. A kérdés nem is izgatott volna, ha azon melegében el nem küldi a címemet barátaimnak, akik persze bőszen válaszolgatni kezdtek. Két héttel a sorsdöntő e-mail nyitás után már is küszöbön a katasztrófa, ugyanis fogalmam sincs arról, hogyan is kell ezt a vacakot kezelni. Visszagondolva már az sem egyértelmű, hogyan is nyitattuk meg egyáltalán. Miben, hogyan és merre lépkedtünk, honnan vettük a címet, miért pont az a jelszó. Voltak kék négyzetek, meg oldalsár, meg minden. Itt megnyílt valami, ott eltűnt egy másik, mindenféle opciók, meg tudom is én mik jelentek meg a képernyőn. Aztán eltűnt minden az internet sötét bugyraiban azzal, hogy kész vagyunk. Most, ha beütöm magamat, megjelenik, hogy eddig 14-en hagytak különféle leveleket a legvadabb időpontokban, amelyek közül ugyanaz egyiket sem tudom elolvasni, de kétségtelen, a pisztránkukac.mailexite.com felettébb látogatott, tehát nem vagyok egyedül. Amikor főnökömet kérdeztem, honnan tudja mindezt, a válasz az volt, csak úgy rám ragadt, van néhány haverom. Amikor országos barátomat, Asszony Zsoltot kérdeztem a számítógép használatról, aki a Kossuth Krónika számítógépes hátterét kezeli, a válasz hasonló volt. Próbálgattam meg, persze volt néhány haverom. Láthatva mindenkinek volt néhány haverja. Ezek csak úgy cikáznak a számítógéppel, mint a pisztrángva hegyi patagma. Ismerve magam, én inkább nem próbálgatok, nehogy még leégjen valami oda. De mégis csak idegesítő, hogy a legdigitálisabb titkok is a jól bevált analóg szájhagyomány útján terjednek a legkönnyebben. A helyzet kétségbejtő. Hiába vannak remek kiadványok, egyiket sem merem megvenni, hát ha elavulnak, mire hazaérek a boltból. Mégis csak röhelyes volna, ha az e-mail nyitás lehetséges módozatai című fejezetet mondjuk a két hónappal korábbi kiadványban keresgélné. Lassan, teli csuporként grófnak címzett írományok dőlnek ki az internetre. Jeléül annak, hogy nálam is beköszöntött a 21. század hajnala, beléptem a számítógépezők táborába, még ha kissé korábban, kissé készületlenebbül is, mint kellene. Kisé olyan ez, mintha Bartók Bélának azt mondta volna a nénike 1916-ban, ugyan Bélám, hagyja azt a fonográfot. A szájhagyomány még csak a szomszéd faluban jár. Azt kértem néhány perccel ezelőtt, hogy minél több operációs rendszert nevezzenek meg hallgatóink, de minimum 4-et kell megnevezni. A vonalban hallgatunk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ki ez? Péter vagyok. Péter, mondjon 4 rendszert! Hát például a DOS, DOS-ok között például IBM, Noveldos, MS-DOS, DoctorDOS, ProDOS, aztán Linux. Igen. Aztán például a Windows, különböző Windows verziók, Windows NT, 3.1-es, 95-ös, 98-as. És még egyet mondjon. OS 2, Macintosh OS, Amiga Kickstarter. Kedves Péter, gratulálok. Köszönöm. Tudja, hogy mit nyert? Egy operációs rendszert. Igen, hallottam. A Windows 98 magyar változatát, de ez még nem minden, mert megkapja hozzá a PC World újság októberi számát, és egy CD-romot, amelyről nem soká beszélünk itt a modern időben. Köszönöm szépen, és gratulálok önnek. Most pedig bemutatkozik a PC World újság, melynek főszerkesztője Mészáros Csaba. A lapunk tulajdonosa az amerikai IDG kiadó, de mi a magyar változatot csak PC World-nek szoktuk ilyen hibridként nevezni. A lapunkkal annyit érdemes tudni, hogy 1992. januárjában indult, idén már a 7. évfolyamába lépett. Rendkívül jó időszakban lépett be a lapok táborába Magyarországon, hiszen az elmúlt években végigkísérhette a személyi számítógépek térhódításának folyamatát, amelynek legizgalmasabb része még csak most kezdődik. Legelső számunkban még 286-os gépekről közöltünk összeállítást, néhány hónappal később az első igazán hatékony PC-s operációs rendszer a Windows 3.1 megjelenéséről tudósíthattunk. Aztán jöttek az egyre többet tudó Windows változatok, illetve alkalmazások, és az évek során megéltük a processzor teljesítmény olyan mértékű növekedését, hogy ma már bárki korábban elképzelhetetlen teljesítményű erőművet működtethet az íróasztalán. Évről évre első kézből számoltunk be a legfontosabb informatikai kiállításokról, a Las Vegas-i Comdex-ekről, a Hannover-i Cebitekről, csak úgy, mint az internet rohamos terjedéséről az utóbbi egy pár évben, és több száz hasznos tippet is közöltünk, amelynek révén a PC és a rajta futó különféle programok használatát könnyebbé tehetik a felhasználók. Ez annyit hadd tegyek hozzá, hogy ráadásul az újságnak a hangvétele is olyan, hogy közérthetővé válnak bizonyos dolgok az informatikában, illetve a személyi számítógépek használatában. Így aztán ezért is könnyen jön a kapcsolódás a műsorunkhoz, hiszen mi is közérthetően beszélünk a számítógépekről. Mi is olyan hangvételben igyekszünk olvasóinkhoz szólni, hogy nem számítástechnikai szakképzettségű emberek is viszonylag könnyen el tudnak igazodni a cikkeinkben és a tippjeinkben. Ettől a naptól kezdve minden egyes alkalommal ajánlunk majd az újságból egy-egy tippet, tanácsot vagy valamilyen módszert. Illetve ezt én teszem most hozzá, a CD-ROM mellékletünkön ezentúl a modem időknek az adásai felkerülnek, most megjelenő októberi számunkban a modern idők összes idei adásának a felvételét megtalálják olvasóink, úgyhogy ha valamit elmulasztanak a rádió műsorban, ott megtalálják és újra meg tudják hallgatni a műsort. Ami önmagában is egy érdekes dolog, mert ugye ettől kezdve egy újságos bódéban is hozzá lehet jutni egy rádió műsorhoz, ami azért eddig még szokatlan volt Magyarországon. Azt hiszem, hogy erre még nem volt példa, legalábbis nem tudok róla. A multimédia hírekről a CD-zsoké rovatunkban számolunk be, Dragon György. Így van, én vagyok a mai CD-lemez lovas, méghozzá időutazást végrehajtva, hiszen a második világháború történetét bemutató nagy lexikonról fogunk először beszélni, és ezt a modern idők történetében először illusztráljuk is hanggal. Gömbölgyúa az új magyar miniszter. Új lendülettel, sugárzó bizalommal... Ez a kiváló minőségű hang, ez hallható ezen a második világháborút bemutató CD-romon, amelyen az ezredik filmhíradót is megtekinthetjük, amelynek összes részében a magyar honvédek megtámadnak bunkereket és egyéb hasonló történetek zajlanak. Ezen kívül az összes létező fegyverzetről, történelmi szereplőről olvashatunk ebben a nagyon érdekes 2000 hipertextes oldalt tartalmazó lexikonban. A másik lexikonunk, ha már ilyen lexikonnap, ami nyomdaszagú, hogyha lehet egy CD-re ilyet mondani, és ezt fogja nyerni a nyertes olvasónk is, ez a Révai Nagy Lexikonának elsőtől tizedik kötetéig, tehát a J betűig tartó válogatása. Szintén ez egy hipertextes lexikon, betűre lehet keresni benne, mindent meg lehet találni, sajnos kicsit korszerűtlen, de nagyon-nagyon jó és érdekes kiadvány. Köszönöm szépen, ezután híreink következnek az Infománban. Az Infomanus Lengyel Roland. Láthatóvá válik a virtuális világ, megalakul az Invisible Worlds nevű cég. Néhány szoftvergyártó úgy gondolja, fontos lenne, hogy akár egy egér, akár egy joystick segítségével körbe lehessen utazni az internetet. Ez szerintem azért okos dolog, mert sokaknak megfoghatóbbá válik a net ezáltal. Ezt úgy kell elképzelni, mondják, hogy a hálózat egy háromdimenziós térben jelenik majd meg. A felhasználók először a böngészőjük segítségével látják majd az interaktív térképeket, de nem kizárt, hogy erre a jövőben kifejlesztenek egy speciális programot. Előrejelzések szerint 2005-re 1 milliárd mobiltelefon előfizető lesz világszerte. Az akkor forgalomba kerülő készülékek természetesen a maiaknál jóval többet tudnak majd. Két mobil cég és három számítástechnikai cég már most dolgoznak egy új, kék fogak elnevezésű drót nélküli technológia kifejlesztésén. Clinton elnök elhíresült vallomás alapján kiderült, az internetező kevesebb, mint negyede tud csupán valós idejű videót nézni a neten. Számszerűleg 70 millióból csak 17 millió rendelkezik a megfelelő hardverrel és szoftverrel. Arról, hogy mi derített ki még a felmérés, az RTL klubban szombaton induló .hu című információs műsorban, ezen belül az Infomán rovatban többet is megtudhatnak. Ahol szintén az Infomanus szerepét Lengyel Roland tölti majd be. Mindjárt véget ér a mai Modemidők, legközelebb jövő csütörtökön jelentkezünk. A Modemidők honlapját a Hungary Network gondozza. Szilágyi Árpád köszöni figyelmüket, találkozunk egy hét múlva. Műsorunkat rövidesen reklámmal zárjuk. Valószínűleg túlzás nélkül állítható, hogy óriási jelentőségű az a tény, miszerint a Nokia Magyarországot választotta a kutatás-fejlesztési tevékenységének központjául. Hogy milyennek az oka? Erről kérdezem Keith Sutton urat, a Nokia kutatás-fejlesztés részlegének vezetőjét. When I respond, I have to clarify that Nokia has multiple operations. Mielőtt válaszolnék, tisztázni kell, jelenti ki Sutton úr, aki finnországi és texasi tapasztalatokkal felvértezve érkezett hazánkba, hogy rendkívül sokszínű a Nokia magyarországi tevékenység. A kutatás-fejlesztésen kívül foglalkozunk monitorgyártással, mobiltelefonok értékesítésével és távközlési hálózatok telepítésével is. Természetesen én most a Nokia kutatóbázisáról fogok beszélni, mondja. Nos, amikor a Nokia megtette az első lépéseket a harmadik generációs technológia irányába, rájöttünk, hogy az erőforrások világszerte szűkösek a folytatáshoz, új területek után kell néznünk. Sok országot megvizsgáltunk, és úgy láttuk, hogy közülük Magyarország kínálja a legkedvezőbb feltételeket a Nokia K+F egységének létrehozásához. Egyik oka, hogy az itteni felsőoktatási intézmények képzett szakembereket nevelnek, olyanokat, akik számunkra is megfelelnek. Másrészt a kedvező üzleti környezet befolyásolta döntésünket, állítja a fejlesztési részleg vezetője. Mi a tevékenységük lényege most itt Magyarországon? In Hungary, with regards to research and development, we have three simultaneous. Magyarország legnagyobb távközlési K+F fellegvárának legjelentősebb részlege a mobil kapcsolás technikai szoftverek és alkalmazások fejlesztésén, és az új harmadik generációs GSM kapcsolás technika kialakításán fáradozik, feleli Sutton úr. A másik budaörsi Nokia K+F egységben a távközlési szoftverek terén a hálózattervezési eszközök, valamint a mobil internet szolgáltatások kutatása, fejlesztése folyik. For new data features in third generation. A Nokia szerint mit jelent az, hogy önök jelen vannak itt Magyarországon a kutatás-fejlesztés területén? I believe that for Hungary it is. Úgy gondolom, válaszolja Sutton úr, hogy a Nokia jelenléte elsősorban azt igazolja, hogy ebben az országban igazán magas szintű a jövő mérnökeinek képzési színvonala. Bízom benne, hogy olyan szakemberekre akadunk itt, akik hosszú távon képesek kiszolgálni a Nokia K+F tevékenységét. Ha várakozásaink beigazolódnak, tovább növeljük magyarországi jelenlétünket. Addig is azonban biztos, hogy a 2000. évfordulójára 500 fősre kívánjuk duzzasztani itteni szakembergárdánkat. Tárgykarokkal várjuk tehát a magyar tehetségeket, csábítja a hazai szürke állomány zárásként Keith Sutton a Nokia nevében. Reklámriport hangzott el.